Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od poniedziałku w podstawówkach znów będą się odbywały zajęcia opiekuńcze. Lekarze z Centrum Okulistyki w Katowicach wznawiają operację na zaćmę. Na Ukrainie ponad 400 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Od poniedziałku kolejny etap powrotu do działania szkół. Od 25 maja podstawówki będą mogły organizować zajęcia opiekuńcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach od 1 do 3. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje, oraz od możliwości spełnienia wytycznych ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego oraz ministra edukacji. Rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska informuje też, że ósmoklasiści i maturzyści od poniedziałku będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami. Szczególnie chodzi tu o przedmioty, z których maturzyści i ósmoklasiści już w czerwcu będą zdawali egzaminy. Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków danej szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby je zorganizować. Od poniedziałku także uczniowie trzecich klas techników będą mogli odbywać praktyki zawodowe u pracodawców. 380 milionów złotych przekazano do tej pory domom pomocy społecznej w ramach walki z epidemią koronawirusa. Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała dalszą, w sumie do miliarda złotych. Minister Marlena Maląg wsparcie, jakiego rząd udzielał DPS-om, podsumowała w placówce w Niedabylu, bo to tu przez prawie miesiąc była bardzo trudna sytuacja. U kilkudziesięciu pensjonariuszy wykryto koronawirusa, obiekt odizolowano. Określony reżim, podporządkowanie się procedurom spowodowało, że właśnie sytuacja była tutaj cały czas pod kontrolą. Wsparcia niedabylskiej placówce udzielało także wojsko. W działania byli zaangażowani przede wszystkim terytorialsi. Sprawdzili się dlatego, że byli zaangażowani, byli ofiarni. Dziękował żołnierzom OT minister obrony Mariusz Błaszczak. Obecnie terytorialsi skupiają się na pobieraniu od podopiecznych DPS-ów i personelu wymazów do badań. Działają w ponad 430 placówkach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zarzuty o charakterze pedofilskim usłyszał 39-latek z województwa mazowieckiego. Na jego trop wpadli kryminalni z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Mężczyzna zwabił 13-latkę przez internet, umówił się z nią i skrzywdził, mówi nadkomisarz Maciej Stemplewski. Poprzez komunikatory internetowe przesyłał jej m.in. swoje nagie zdjęcia, a także uwiódł tą dziewczynkę i w ostateczności doprowadził do bezpośrednich spotkań z nią, w trakcie których dochodziło do molestowania seksualnego, a także do stosunków płciowych. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Planowe zabiegi usunięcia zaćmy zostają wznowione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Stopniowo tak, aby za 2 tygodnie dojść do pełnego planu operacyjnego, mówi profesor Ewa Mrukwa-Kominek. Pacjenci, którzy oczekiwali na te zabiegi przed epidemią koronawirusa, zostali przesunięci i w tej chwili sukcesywnie zapraszamy tych pacjentów do operacji. Uruchomiliśmy również wizyty kwalifikacyjne. Personel dzwoni do pacjenta, zapraszając go na daną godzinę i prosimy też pacjentów, żeby przychodzili właśnie na tą godzinę. Do kwalifikacji operacji usunięcia zaćmy pacjenci mogą się zgłaszać telefonicznie. Szczegóły na stronie internetowej Katowickiego Centrum. Ukraińscy medycy wykryli w ciągu ostatniej doby ponad 400 zakażeń koronawirusem. Od początku trwania epidemii zdiagnozowano tam ponad 20 tysięcy przypadków. Ukraińskie władze zapowiedziały, że od dziś rozpocznie się drugi etap liberalizacji niektórych ograniczeń, m.in. wznowienie transportu miejskiego. Po wykonaniu ponad 9 tysięcy testów zdiagnozowano 442 nowe przypadki koronawirusa. Ogółem liczba wykrytych zakażeń wynosi 20 148. Zmarło 588 osób, z czego 9 w ciągu ostatniej doby. Władze ukraińskich miast i obwodów mają od dziś możliwość wznowienia transportu naziemnego. Może być uruchomiona komunikacja miejska, ale też lokalna w granicach obwodów. Jednak nie wszędzie jest to wprowadzane w życie ze względu na sytuację epidemiologiczną. Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że tak zwany drugi etap liberalizacji kwarantanny nie powinien się rozpocząć w niemal połowie ukraińskich obwodów, w tym w ukraińskiej stolicy. W Kijowie komunikacja miejska ma być wznowiona dopiero od jutra. Od 25 maja w ukraińskiej stolicy, Charkowie i Dnieprze planowane jest otwarcie metra. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 13. Muzyczna Poczta UKF. Dziś do 15 czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. ukf@polskieradio.pl. A za chwilę na prośbę pana Krzysztofa Pink Floyd i High Hopes, a potem spotkanie z panem Sułkiem i Elisą. The grass was greener. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. U pana Sułka rozdzwoniły się telefony. Dzwonił nawet minister, hrabia, dzwonili też z banku, z samej kasy. Natomiast telefoniczna zegarynka podaje fałszywe godziny. Zwłaszcza, że telefon pana Sułka chyba niespecjalnie działa. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 227. Drrr. Sułek, słucham. Nie ma go. Trach. Kogo nie ma? Pana Sułka. Przecież pan jest. Ale nie dla każdego. Przecież się nie rozerwę. Drrr. Sułek, słucham. Nie ma go. Trach. No to jest idiotyczne. Co mianowicie? No przedstawia się pan, a potem pan mówi, że pana nie ma. No gdyby pana nie było, to by pan nie odbierał telefonu. To kto by odbierał? No nie wiem. No niech się pani nie mądrzy. Proszę bardzo, mogę się nie wtrącać. Niech pan się bawi sam. Drrr, nie Sułek. Słucham, tutaj nie ma go. Trach. Teraz lepiej? Miałam się nie wtrącać. Cicho. Dobrze. Dlaczego pani nic nie mówi? Bo pan powiedział cicho. To bardzo możliwe. To jest moje ulubione powiedzonko. I dominujący sposób bycia. Drrr, nie Sułek. Słucham. Proszę bardzo. Sułek, słucham. Gajowy Marucha? Nie gajowy? Pomyłka. Trach. To nie był Marucha. W najmniejszym stopniu. Drrr! Halo! Bardzo dobrze jest mówić halo. Halo! Minister? Cześć! No to cześć! Cześć i po krzyku. Trach. Minister dzwonił. Do pana? Do mnie. Przecież chyba nie do pani. Ale go spławiłem, to wielki mi minister. A wie pan przynajmniej od czego minister? Ogólny. To minister ogólny. Bardzo przyjemny głos, uprzejmy. Fantazji panu nie brakuje, trzeba przyznać. I znajomości. Drrr. Halo? Pani sklepowa? Proszę mi odłożyć 2 kilo kartofli. No to cześć. Trach. Kartofle nam odłoży. Jaka to wygodna rzecz, telefon. Drrr. I trach. Bez wychodzenia z domu. Ten korzeń ołowca rzeczywiście w jakimś stopniu przypomina słuchawkę telefoniczną. No w każdym razie fajna zabawa. Drrr. Dzwonią i dzwonią do pana. Cicho. Słucham, halo. Z banku? Z kasy? Zaraz przyjdę, bo na razie nie mam czasu. Trach. Ho, ho, z banku. I to z samej kasy. O. Tam, gdzie trzymają forsę. Proszą, żebym przyszedł i zabrał gotówkę, bo im tam leży i zalega. Chcą się po prostu jej pozbyć. A dużo tego? Dużo, tak. By było mało, to by tak nie alarmowali. Ale przecież się nie naderwę. Drrr. Halo? Kto mówi? Hrabia? Panie hrabio, kiedy zobaczę swoje pieniądze? A rozumiem, jutro, do widzenia. Trach. Sam hrabia? Tak. Pożyczyłem mu forsę i jutro odda, jak będzie miał. No, ale niech pan tak mocno nie odkłada tej słuchawki, bo ją pan w końcu złamie. Słuszna uwaga. Drrr. Halo, kto tam? Nieznajoma? Wielbicielka? Zaprasza mnie na sok, a z czego? Z jeżyny? Bardzo dobrze, przyjdę osobiście. Do widzenia. Trach. No. Trach. Oj, panie Sułku, jedyny. Cicho. Co też panu chodzi po głowie? Może karaluch o matko? Nie w tym sensie. Pieniądze, kobiety, wielki świat, hrabia, bank. Co, nie wolno? Wolno, czemu nie? Siedzi pan z korzeniem w ręku na parapecie i używa pan sobie ile wlezie. No i na zdrowie. Czasem trzeba uciekać w świat fantazji, bo inaczej można by dostać bzika. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że w końcu wracamy do realnego świata, który nie jest najlepiej zaprojektowany. Oj, nie jest, nie jest. Oj, niech pani tak nie stęka. Ach, ja wzdycham. A co to za różnica? Może dla pana nie. Może. Oj, telefon to jest, jak się go ma. Świetna rzecz, panie Elizo. Nie tylko to, że do mnie dzwonią. Ja mogę sobie zadzwonić. Pani patrzy. Dr, dr, dr. Z zegarynka, która jest 20, dziękuję. Trach. 20 jest. A skąd? 20 rano? No widocznie 20 rano. Nie ma takiej godziny. A jaka jest? O co panu chodzi? No to znaczy, jakie mamy w przybliżeniu godziny? Bardzo różne. No, ja nie lubię, kiedy pani kręci. Konkretnie proszę. Dobrze, teraz mamy 9:12. Rano? A nie widzi pan? No, rano. Bo jest jasno. Jakby było ciemno, to co innego. Ale nie jest, dobra. Dobra, to zadzwonię sobie do Ameryki. No w każdym razie niech pan próbuje. Dr, dr, dr. Dzyń, dzyń. Ameryka? Pomyłka? Trach. Widocznie się pomyliłem. To jeszcze raz w takim razie. Dr, dr. Dzyń, dzyń. Ameryka? Ameryka? Ja mówię. Pan Sułek z Lasku Wolskiego. No i co tam u was? Co mówią? Że ładna pogoda. A Murzyni są tam u was? Są. To dobrze. A u nas mało. To do widzenia. Trach. A czy pana nie dziwi to, że oni tam mówią po polsku? Gdzie? W Ameryce. A jak mają mówić? No po angielsku. Dlaczego? No bo tam tak jest, że mówią po angielsku. A to barany. No nie powiedziałabym. A ja bym powiedział, barany, barany. To dużo mi mogą zrobić, jak odłożyłem słuchawkę. Barany i rolmopsy, słowo honoru. W telefonie dobre jest też to, że w każdej chwili można odłożyć słuchawkę. I mogą nam nagwizdać 3 razy cienkim gwizdem o północy. Cholera jasna, psiak, słowo honoru, cicho. Ostro pan ich potraktował. A co się będę, co to, ja jakiś siuśmajtek jestem, czy jakiś inny paranoik? A skończę znowu. No, to niech pani zostawi tę słuchawkę. No, a czy mogę sobie też zatelefonować? Za 2 złote. To taka taryfa. No dobrze, proszę. Za, to jest złoto 80. Wiem, ale tylko tyle mam. Dobra. No i niech pani dzwoni, tylko szybko, bo licznik niestety stuka, jak w kalejdoskopie. A jak to się robi? Dryń, dryń? Nie, tak pokażę pani. Gdzie pani chce dzwonić? Czy ja wiem, no tyle jest możliwości. Może do krewnych w Australii. Dobra. Albo nie, bo odłożą słuchawkę. Od czasu, kiedy jestem z panem, wszyscy moi krewni na sam dźwięk mojego głosu drą się w ordynarny sposób i odkładają słuchawki. A to chamy. A może do doktora Wałaszewskiego, co? Ten przynajmniej jest dżentelmenem. No przynajmniej się nie wydziera. No tak, ale jego nie ma w domu o tej porze, pracuje. A to bardzo. No nie, no wypraszam sobie. Proszę bardzo. Wypraszać sobie zawsze wolno. Cicho. Wykręcić doktora w szpitalu? No, pal licho. Raz kozie śmierć. Wykręcić. Dr, dr. Halo? Pani Eliza będzie przy telefonie. To niech na chwilę przerwie operację. Proszę bardzo. Czy to pan doktor? Doktorze, proszę przyjechać, bo zapraszamy na śliwki. Do widzenia. Na śliwki? Na śliwki. Mamy śliwki? Dlaczego pani nic nie mówiła? Trach. No i co? No i złamał pan telefon, panie Sułku, kochany. No i dobra. I cicho. Tymczasem gajowy Marucha dzwonił sobie, ile zechciał po lesie polnym dzwonkiem. Do usłyszenia. To tyle od pana Sołka i Elizy. A przed nami państwa kolejne propozycje. UKF@polskieradio.pl. Prośba pani Katarzyny o nagranie grupy Riverside The Death of Self Delusion.

trójce Jimmy Nail. UKF@polskiradio.pl. Pan Wojciech prosi o któryś z utworów Jeana Michela Jarre'a lub Simple Minds i wymienia m.in. Equinox, więc może część piąta. To był Jean-Michel Jarre. Pani Katarzyna pisze, proszę, by zagrał pan pieśń o przyjacielu w Włodzimierze Wysockiego z dedykacją dla oddanego mego przyjaciela Piotra z Warszawy, z którym niestety od lat nie mogę się spotkać. Jeśli druk okazał się wdruk i nie druk, i nie wrak, a tak, jeśli сразу nie разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз. Шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него. Włodzimierz Wysocki. Pani Irena pisze: dzień dobry, proszę o Just Like Heaven dla syna Piotra, który nauczył mnie słuchać The Cure. Ogłoszenie społeczne.